حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت پہلے کی یہ بات ہے، ملک عرب میں بنی امان نامی ایک مشہور قبیلہ تھا۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت تھی جس کا نام سودہ بنت سغلہ تھا۔ ایک روز وہ حسب معمول اپنے گھر میں کام کاج میں مشغول تھی، اور پھر دن بھر کے اس کام کاج اور محنت و مشقت کے بعد جب اسے کچھ فرصت میسر آئی اور گھڑی بھر کے لیے سستانے کی غرض سے وہ اپنے گھر کے آنگن میں آ بیٹھی تو اسے اپنے میکے کی یاد ستانے لگی۔ ماں باپ اور بھائی بہنوں سے ملاقات کے لیے دل مچلنے لگا، اور پھر اس کا شوہر حارثہ جو کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ شام کے وقت جب وہ واپس گھر لوٹا تو سودا نے اس کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا، جس پر شوہر نے چند دنوں کے لیے مہکے چلے جانے کی اجازت دے دی۔ تب ایک روز سودا اپنے محلے کی دیگر چند مسافر عورتوں کے ہمراہ اس علاقے کی جانب روانہ ہوئی جہاں اس کا مہکا آباد تھا۔ اس سفر میں اس کمسن لخت جگر زید بھی ہمراہ تھا، جس کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ دوران سفر راستے میں کچھ لٹیروں نے حملہ کر دیا، مال و اسباب بھی لوٹا اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ہمراہ لے گئے، جن میں سودا کا کمسن لخت جگر زید بھی شامل تھا۔ سودا بیچاری ممتا کی ماری اس ناگہانی آفت پر بس روتی اور سر رہ گئی۔ پہلے آنسو بہاتی ہوئی اپنے میکے پہنچی، انہیں بھی خوب رلایا اور پھر اپنے گھر چلی آئی۔ حارثہ نے جب اپنی بیوی کو تنہا آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ سودا نے اسے تمام ماجرا کہہ سنایا، تب وہ ہوش و حواس گواں بیٹھا۔ سارا دن بیٹی کے غم میں دردناک اشعار گنگناتا، اس کی تلاش میں نگری نگری بستی بستی مارا مارا پھرتا۔ اس دور کے دستور کے مطابق اس بچے کو غلام بنا لیا گیا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد جب اوقات کا مشہور سالانہ میلہ لگا تو ان لوٹیروں نے اس کمسن بچے کو وہاں اس میلے میں فروغ کی غرض سے پیش کیا۔ اس وقت اس میلے میں قریش مکہ کے نامور اور خوشحال تاجروں میں سے چند افراد خریداری کے غرض سے وہاں موجود تھے۔ انہی میں سے حکیم بن حزام بن خولید، ام المؤمنین حضرت ختیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتیجے نامی تاجر نے عکاظ کے اس میلے میں چند کمسن غلام خریدے، جن میں حارثہ اور اس کی بیوی سودا کا ایک گمشدہ نور نظر زید بھی شامل تھا۔ حکم بن حزام بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لہٰذا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلام کو ہمراہ لیے ہوئے واپس مکہ پہنچے۔ ان کی پھوپھی ختیجہ بن خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے بھتیجے کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ ملاقات نیز خیریت دریافت کرنے کے غرض سے آئیں۔ تب حکیم نے انہیں بتایا کہ پھوپھی جان، میں نے عکاظ کے میلے میں چل غلام خریدے ہیں جو کہ کمسن ہیں، کیونکہ کمسن غلام کی خود تربیت کی جائے تو آئندہ چل کر اس کے ساتھ مفاہمت اور تعامل میں سہولت رہتی ہے۔ اور پھر حکیم نے مزید کہا، پھوپھی جان، ان میں سے کوئی غلام میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کی خدمت انجام دے گا، گھریلو کام کاج کر دیا کرے گا، لہٰذا آپ خود پسند کر لیجیے۔ تب ختیجہ نے اب ان سب غلاموں پر سرسری نظر ڈالی تو انہیں زید کی شخصیت اور سراپا میں خاندانی شرافت و نجابت کے آثار نمایاں دکھائی دیے، لہٰذا انہوں نے زید کو پسند کر لیا اور اسے اپنے بھتیجے کی طرف سے بطور ہدیہ قبول کرتے ہوئے اپنے گھر لے آئیں۔ اس کے بعد کچھ عرصے ہی گزرا تھا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تمام بنی نوع انسان میں اشرف ترین اور صادق امین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، جن کی ابھی تک من جانب اللہ بعثت نہیں ہوئی تھی۔ اس شادی کے بعد ختیجہ نے اپنے شوہر نامدار کی دل جوئی کے غرض سے کچھ ہدایت تحائف انہیں پیش کیے، جن میں ایک کمسن غلام زید بھی شامل تھا۔ یوں اب زید کے شب و روز محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت معیت میں گزرنے لگے، کہ جنہیں اس وقت قبیلہ قریش میں اور تمام شہر مکہ میں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ عنقریب جنہیں اللہ کی طرف سے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا جانے والا تھا۔ اور صرف قریش ہی کیا، تمام نہ بنی آدم بلکہ تمام مخلوق میں سب سے افضل و بہتر قرار دیا جانا اللہ کو مقصود تھا۔ دوسری طرف بیٹی کی جدائی اور غمشدگی کے باعث اس کی ماں صدمے سے نڈھال تھی، مسلسل روتے روتے اس کا برا حال ہو گیا تھا، آنسو تھے کہ تھپتے ہی نہیں تھے، دل میں ایسی آگ لگی تھی جو کسی صورت بجھتی نہیں تھی۔ جو بات اسے مزید اداس اور پریشان کیے رکھتی تھی وہ یہ کہ کاش کسی طرح اسے کم از کم اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کا نور نظر اور لخت جگر زندہ ہے یا مر چکا ہے، اگر زندہ ہے تو اس سے دوبارہ ملنے کی امید باندھ لے، اور اگر مر چکا ہے تو بس رو دھو کر خاموش ہو جائے۔ جبکہ اس بچے کا غم زدہ باپ حارثہ تو بیٹی کی جدائی میں ہوش و حواس ہی تقریباً کھو بیٹھا، کسی کام کاج کے قابل نہیں رہا۔ کام کاج کے بجائے دن بھر بیٹی کی تلاش میں چاروں طرف مارا مارا پھرتا، ہر آنے جانے والے کو روک روک کر اس سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتا، دن بھر بے خودی و لاچاری کی کیفیت میں اشعار گنگناتا پھرتا، جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اے میرے بیٹے زید، تیری یاد میں کتنا رویا ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں آخر کیا کروں، مجھے کیسے پتا چل سکے گی یہ بات کہ تو اب تک زندہ ہے، لہٰذا میں تجھ سے دوبارہ ملنے کی امید قائم کر لوں، یا یہ کہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا لہٰذا میں دل پر پتھر رکھ لوں، تجھے زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا ہے، کیا تجھے موت نے اچھک لیا ہے یا ان ظالم پہاڑی راستوں میں تو ہمیشہ کے لیے کہیں کھو گیا ہے؟ ہر صبح طلوع ہوتا ہوا یہ سورج مجھے تیری یاد دلاتا ہے، اور پھر ہر شام غروب ہوتا ہوا یہ سورج مجھے تیری یاد دلاتا ہے، اور تب ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ میرا دل ڈوبنے لگتا ہے، اور مجھے موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، آتے جاتے موسموں کا سفر جاری رہا، آخر ایک بار موسم حج کے موقع پر دور دراز کے علاقوں سے جب بڑی تعداد میں لوگ مکے آئے ہوئے تھے، زید کے قبیلے کے کچھ لوگ بھی آئے تھے، انہی دنوں ایک روز بیت اللہ کے طواف کے دوران ان میں سے کچھ لوگوں کا اچانک زید کے آمنا سامنا ہو گیا، ملاقات ہوئی، صورتحال کے بارے میں آگاہی ہوئی، اور پھر ان لوگوں نے حج سے فراغت کے بعد واپس اپنے علاقے میں جا کر زید کے والدین کو اس بارے میں مطلع کیا۔ تب زید کے باپ حارثہ نے نہایت اجلت میں مکہ روانگی کے لیے سواری کا انتظام کیا، اپنے بھائی کعب کو بھی ہمراہ لیا، کچھ مال بھی ساتھ لیا، تاکہ مکہ پہنچنے کے بعد زید کے آقا کو یہ مال بطور فدیہ پیش کر کے اپنے نور نظر کو آزاد کرایا جا سکے۔ دونوں نہایت بے چینی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے، وہاں لوگوں سے زید کے آقا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور پھر آپ سے ملاقات کی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا، اے عبد المطلب کے گھر آنے والو، تم اللہ کے پڑوسی ہو، تم لوگ تو قیدیوں کو رہائی دلایا کرتے ہو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرتے ہو، پریشان حال کی دستگیری کیا کرتے ہو، اور لمحہ بھر کے توقف کے بعد نہایت درد بھرے لہجے میں کہا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اپنے بیٹے کے سلسلے میں جو کہ آپ کے پاس ہیں، ہم اپنے ہمراہ کچھ مال بھی لائے ہیں جو اس کی قیمت کے طور پر کافی ہو جائے گا، بس آپ ہم پر یہ احسان کر دیجئے کہ اس کے فدیے کے طور پر آپ جو چاہیں ہم سے تقاضا کر لیجئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر حیرت کے ساتھ دریا فرمایا، میرے پاس تمہارا بیٹا کون ہے؟ وہ بولے، آپ نو عمر خادم زید بن حارثہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز دوں جو تمہارے لیے اس فدیہ سے زیادہ مناسب رہے گی؟ وہ بولے، ضرور فرمائیے، کیا ہے وہ تجویز؟ آپ نے فرمایا، میں ابھی اسے یہاں بلاتا ہوں، تم اسے اختیار دینا کہ یا وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کر لے، اور تب میں تم سے اس کا کوئی فدیہ وصول نہیں کروں گا، یعنی مفت میں تمہارے حوالے کر دوں گا، اور یا وہ میرے ساتھ رہنا پسند کر لے، اور تب میں بھی اس سے بے رخی نہیں کروں گا، یعنی اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کر لیتا ہے تو میں اسے زبردستی خود سے دور نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے، بشک آپ نے بہت ہی انصاف کی بات کی ہے۔ اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلوایا، زید کی آمد کے بعد آپ نے ان دونوں افراد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے زید سے دریافت فرمایا، یہ دونوں کون ہیں؟ تم انہیں جانتے ہو؟ زید نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں حارثہ بن شراحیل، اور دوسرے میرے چچا ہیں کعب بن شراحیل۔ تب آپ نے زید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، اگر تم چاہو تو میرے پاس ہی رہو، اور اگر چاہو تو ان کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زید نے کسی تردید یا تامل کے بغیر فوری طور پر جواب دیا، میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ تب وہ دونوں زید کے والد اور چچا انتہائی حیرت زدہ رہ گئے، اور زید کو یوں کہنے لگے، زید تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی بجائے یہاں غلامی کی زندگی کو پسند کر رہے ہو؟ زید نے جواب دیا، میں نے ان کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن اخلاق دیکھا ہے، اس کی وجہ سے میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تب زید کے والد اور چچا خوب اصرار کرتے رہے کہ زید ہمارے ساتھ چلو، جبکہ زید کی طرف سے مسلسل انکار کا سلسلہ جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ عجیب و غریب صورتحال دیکھی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور زید کو ہمراہ لیے ہوئے سیدھے بیت اللہ کے قریب پہنچے، جہاں اس وقت حسب معمول قریش کے معزز افراد بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد ان تمام سرداران قریش کو مخاطب کرتے ہوئے با آواز بلند کہا، اے جماعت قریش، گواہ رہنا، آج سے یہ زید میرا بیٹا ہے۔ زید کے بعد باپ اور چچا نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ سوچ کر کافی مطمئن ہو گئے کہ ہمارا بیٹا زید یہاں مکے میں معزز ترین خاندان بنو ہاشم میں پرورش پائے گا، مزید یہ کہ جب وہ خود یہاں خوش ہے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور یوں وہ دونوں مسرور و مطمئن اور ہنسی خوشی مکے سے واپس اپنے علاقے کی جانب روانہ ہو گئے، اور پھر اپنے علاقے میں پہنچنے کے بعد زید کی ماں کو بھی یہ کہہ کر خوب مطمئن کر دیا کہ ہمارا بیٹا وہاں مکے میں بہت خوش ہے، وہاں ایک بہت ہی معزز ترین اور انتہائی شریف نفس انسان نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، مزید یہ کیا وہ گم شدہ تو نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کا ٹھکانہ معلوم ہے، لہذا جب ہمارا جی چاہے گا ہم وہاں جا کر اس سے مل لیا کریں گے۔ ادھر مکہ شہر میں بیت اللہ کے قریب تمام سرداران قریش کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس نو عمر غلام زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنانے کا اعلان کیا تھا، تبھی سے تمام شہر مکہ میں لوگ اسے زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا انسانت کی رہبری اور رہنمائی کے غرض سے مبعوث فرمایا گیا۔ متنبہ یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ شہر میں زید کو آپ کے بیٹے کے طور پر پہچانا جاتا تھا، لیکن آپ کی بعثت کے بعد قرآن کریم میں تبنی کی حرمت کا حکم نازل ہوا، تب آپ نے بھی اس حکم ربانی کی تعمیل میں زید کے بارے میں یہی معاملہ اپنایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، ہاں البتہ آپ کی طرف سے زید کے لیے وہی پرانی عنایتیں اور شفقتیں بدستور جاری رہیں۔ اس سلسلے میں قرآن تعلیم یہ ہے، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، جبکہ اللہ تو حق بات بتاتا ہے اور سیدھی راہ سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد مزید ارشان ربانی ہوا، ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ تم ان اپنے منہ بولے بیٹوں کو پکارو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے، یعنی ان آیات میں منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنانے کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اور یہ تاکید کی گئی کہ ہر انسان کو اس کے حقیقی باپ کا بیٹا کہہ کر ہی بلایا جائے اور اسی کی طرف نسبت کی جائے، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ دین اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین فطرت ہے، لہذا اسلام کا ہر حکم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے عین مطابق ہے۔ تبنی یعنی کسی کو متنبہ یا منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنانے میں قدم قدم پر ایسی قباحت ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، انسانی فطرت سے مکمل طور پر متصادم ہے۔ چنانچہ جب کوئی میاں بیوی کسی پرانے پرائے بچے کو گود لیتے ہیں اور پھر دنیا کے سامنے نیز اس بچے کے سامنے بھی ہمیشہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کا حقیقی بچہ ہے اور وہ اس کے حقیقی ماں باپ ہیں، اسی کیفیت میں وہ بچہ پروان چڑھتا ہے حتیٰ کہ بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن قانون قدرت یہی ہے کہ حقیقت ہرگز چھپ نہیں سکتی، چنانچہ اس بارے میں جب حقیقت منکشف ہوتی ہے تو یہ چیز اس شخص یعنی منہ بولی اولاد کے لیے بہت زیادہ ذہنی کرب اور نفسیاتی صدمے کا باعث بنتی ہے، اس کی شخصیت بری طرح ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ جنہوں نے اسے پاس پول کر بڑا کیا، کسی قابل بنایا، اب اس کے دل میں ان کے لیے وہ عزت باقی نہیں رہتی، وہ جذباتی تعلق خاطر چکنا چور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اس حقیقت حال کو جان چکا ہوتا ہے کہ میرا تو ان کے ساتھ دراصل کوئی رشتہ نہیں ہے، اب تک جو کچھ تھا وہ محض ایک فریب تھا۔ مزید یہ کہ دوسری طرف جو اس کے اصل والدین، اب وہ ان کی تلاش میں سرکردہ رہنے لگتا ہے، یہی فکر ہم وقت اس کے دل و دماغ پر چھاتی رہتی ہے کہ کاش کسی طرح میں ان کا کوئی کھوج لگا سکوں، کسی طرح ان کے بارے میں کچھ جان سکوں کہ وہ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ ان کی محبت اسے پریشان کیے رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت کے جذبات بھی پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑا؟ کیا ماں باپ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اپنی ہی اولاد کو کسی دوسرے کی جھولی میں ڈال دیں یا زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں؟ لہٰذا اب ایک وقت اس کے دل میں اپنے حقیقی والدین کے لیے محبت اور تڑپ، نیز ان کے خلاف نفرت و عداوت کے جذبات کی جنگ اس کے دل و دماغ میں جاری رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جنگ اور اس کشمکش سے کسی اور پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ خود ہی بےچارہ بس لگتا رہتا ہے، نفسات کے صدموں کے شکنجے میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور یوں اس کی تمام زندگی اس کے لیے ایک بہت بڑی الجھن بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر دین اسلام میں کسی کو متنبع یعنی منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنانے کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت، بلند اخلاق اور پاکیزہ سیرت و کردار سے انتہائی متاثر ہونے کی وجہ سے اس نو عمر زید بن حارثہ نے اپنے والدین کے ساتھ جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس وقت زید کو وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس شخصیت کو انہوں نے اپنے آقا کے طور پر پسند کیا ہے اور اپنے ماں باپ، اپنے خاندان، اپنے بھائی بہن سبھی پر جس شخص کی صحبت و معیت کو ترجیح دی ہے وہ تو دراصل صرف زید کے آقا ہی نہیں بلکہ انہیں تو اللہ نے تمام جہاں والوں کا آقا بنایا تھا اور اللہ کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کی رہبری رہنمائی کے لیے انہیں منتخب کیا گیا تھا۔ زید کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ عنقریب آسمان سے ایک نیا اور آخری دین نازل ہوگا اور پھر اس دین کی بنیاد پر اس زمین میں ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، ایک نیا معاشرہ تشکیل پائے گا، ایک نیا نظام قائم ہوگا اور تب اس نئی دنیا میں، نئے معاشرے میں وہ گنے چنے چند افراد جنہیں بڑی اہمیت اور بنیادی حیثیت حاصل ہوگی ان میں زید بھی ہوں گے بلکہ سر فہرست ہوں گے اور انہیں اس نئی عمارت میں سنگ بنیاد کی حیثیت حاصل ہوگی۔ کیونکہ اس واقعے کے بعد جب محض چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ عزوجل کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا اور تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کی حیثیت سے زید نے سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا۔ جس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت معیت میں رہنے کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، نیز جس طرح ان کے دل کی گہرائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت و عقیدت اور عزت و احترام کے جذبات خوب سا راسخ ہو چکے تھے، بینہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ زید پر بہت زیادہ شفقت و عنایت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرد سمجھا۔ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ آپ کا جو رویہ و سلوک تھا وہی رویہ زید کے ساتھ بھی تھا، نیز گھر کے کسی بھی فرد کو جو حیثیت اور اہمیت حاصل تھی وہی زید کو بھی حاصل تھی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کبھی کسی سفر کے موقع پر گھر سے دور جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس ہو جاتے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسرور و مطمئن ہو جاتے، خوب والہانہ انداز میں مسرت کا اظہار فرماتے اور اس طرح گرم جوشی کے ساتھ زید کا استقبال فرماتے کہ یہ سعادت کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی۔ اسی کیفیت میں مکے میں وقت گزرتا رہا۔ نبوت کے 13ویں سال کے آخر میں جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا تب اس وقت کی تعمیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام مسلمان رفتہ رفتہ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کر گئے اور پھر چند ہی روز بعد جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تب فرط مسرت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس کی منظر کشی کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، زید بن حارثہ جب مدینہ پہنچے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور اس وقت آپ نے محض ایک تہبند باندھ رکھی تھی۔ زید نے جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ اسی کیفیت میں اپنی تہبند تھامے ہوئے دروازے کی طرف لپکے، زید کو گلے سے لگایا اور بوسہ بھی دیا۔ میں نے آپ کو اس کیفیت میں دروازے پر جاتے ہوئے نہ کبھی اس سے قبل دیکھا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد دیکھا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ ہجرت کے بعد اب یہاں مدینے میں وقت کا سفر جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے فرد کے مانند تو پہلے ہی تھے، اب مزید ہر دم اور ہر لمحہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ مدنی زندگی میں مخالفین و مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو مسلسل جارحیت کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں متعدد غزوات کی نوبت آئی۔ ایسے ہی میں ہر غزوے کے موقع پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت شریک رہے بلکہ پیش پیش رہے اور بے مثال شجاعت و جرات کا خوب مظاہرہ کرتے رہے۔ غزوہ موتا۔ آخر سن 8 ہجری میں ایک بہت بڑی آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ یہ کہ سن 6 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین نے مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور تاریخ معاہدہ طے پایا تھا اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مشرکین نے مکہ کی جانب سے جب قدر بے فکری نصیب ہوئی تھی تب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے اس مبارک سلسلے کو مزید وسیعت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اسی سلسلے میں ان دونوں مختلف فرمایا فرماداروں، حکمرانوں، امراء و سلاطین اور والیہ نے ریاست کو خطوط ارسال کیے تھے جن میں انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے حارث بن عمیل عزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے فرمانبردار کے نام تحریر فرمودہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیے ہوئے جب مدینے سے بصرہ کی جانب مہوئے سفر تھے، تب راستے میں ملک شام کے حدود میں بلقہ نامی ریاست جو کہ سلطنت روم کے تابع تھی کہ فرمانبردار شراجیل رقاصانی نے انہیں روکا، تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر انتہائی سنگدلی اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑنے کے بعد انہیں قتل کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملی تو آپ انتہائی رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ کسی نہتے اور بے قصور انسان کو، بالخصوص غیر ملکی قاصد اور سفارتی نمائندے کو ناحق یوں قتل کر ڈالنا یقیناً بہت ہی بڑا جرم تھا۔ مزید یہ کہ یہ سفارتی اداب کی سنگین خلاف ورزی بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انتہائی افسوسناک بلکہ المناک واقعہ پیش آنے پر یہ فیصلہ فرمایا کہ اب رومیوں کے خلاف تادیبی کارروائی ضرور ہو چکی ہے۔ چنانچہ 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر سلطنت روم کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر آپ نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور وصیت فرمائی کہ زید کے بعد سپہ سالاری کے فرائض جعفر بن ابی طالب انجام دیں گے اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ جو کہ انصار مدینہ میں سے تھے انجام دیں گے، اور ان کے بعد تم باہم مشاورت کے بعد کسی کو اپنا سپہ سالار منتخب کر لینا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر من جانب اللہ خبر دے دی گئی تھی کہ اس موقع پر یہ تینوں حضرات یہ کے بعد دیگر شہید ہو جائیں گے اور پھر یہ لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مدینہ منورہ سے سوئے منزل رواں دوا ہوا۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ مبارک لشکر جزیرۃ العرب اور سلطنت روم کے مابین سرحد علاقے میں پہنچا تو وہاں موتا نامی مقام پر جو کہ رفتہ رفتہ تقسیم در تقسیم کے سلسلوں کے بعد موجودہ اردن میں واقع ہے، جو صورتحال جو نظر آئی وہ نہایت خلاف توقع اور انتہائی پریشان کن تھی، کیونکہ وہاں منظر کچھ ایسا تھا کہ سامنے رومیوں کے 100,000 فوج مقابلے کے لیے تیار تھی۔ مزید یہ کہ اس سرحدی علاقے میں آباد بہت سے عرب قبائل، غوثان وغیرہ جو دینی، معاشی، سیاسی طور پر سلطنت روم کے تابع تھے، ان کے 100,000 جنگجو بھی یہاں رومی فوج کی شانہ بشانہ موجود تھے۔ یعنی صورتحال یہ بنی کہ ایک طرف مسلمان محض 3,000 جبکہ دوسری جانب ان کے بالمقابل 2,00,000 مسلح اور چاقو چوبن جنگجوؤں پر مشتمل بہت بڑا لشکر جرار۔ مسلمان اپنے وطن سے دور پردیش میں جبکہ دشمن اپنی سرزمین پر، مسلمانوں کو اشیاء خوردنوش اور دیگر ضروری اسباب کی شدید قلت کا سامنا، جبکہ دشمن کے پاس ہر قسم کے اسباب کے خوب پرواہ روانی۔ اس خلاف توقع صورتحال کی وجہ سے مسلمان کچھ تردد کا شکار ہو گئے۔ 2 روز تک باہم مشاورت کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر باہم مشاورت کے اس سلسلے کے بعد یہ طے پایا کہ ہمارا مقصد تو محض فتح ہے یا شہادت، لہذا پیش قدمی کی جائے۔ چنانچہ پیش قدمی شروع ہوئی۔ فریقین میں کوئی توازن ہی نہیں تھا، ایک طرف فقط 3,000 مسلمان اور وہ بھی گھر سے بے گھر، وطن سے بہت دور، یہاں دشمن کی سرزمین پر، جبکہ دوسری جانب 2,00,000 جنگجو خود اپنی ہی سرزمین پر اور اپنے ہی علاقے میں۔ مگر اس کے باوجود دونوں جانب سے نہایت زوردار یلغار ہوئی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار کی حیثیت سے پیش پیش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے زید کو نام خدا کا جو جھنڈا تھمایا تھا، اس مبارک جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے اور اس کی حرمت و عظمت کو ہر قیمت پر قائم دائم رکھنے کے لیے، اس روز زید نے شجاعت و بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ شاید چشم فلک نے اس سے قبل کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عنایت مدہ اس مبارک جھنڈے کو بلند رکھنے کی خاطر وہ آخری دم تک نہایت ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ بے شمار تلواروں، تیروں اور نیزوں نے ان کے تمام جسم کو چھلنی کر ڈالا اور پھر آخر ان بے شمار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موتا کے میدان میں وطن سے بہت دور، اپنے گھر سے بہت دور، اپنے شہر مدینہ سے بہت دور، اپنے پیاروں سے بہت دور، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عنایت فرمودہ اس مبارک جھنڈے کی حرمت و عظمت کو برقرار رکھنے کی خاطر زید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان قربان کر دی۔ مگر اس جھنڈے، اس مبارک مبارک جھنڈے کو کسی صورت رنگو نہیں ہونے دیا۔ یوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا، اپنے گھر کا ایک فرد بنایا تھا، جن کے ساتھ آپ کا بہت ہی گہرا اور قریبی تعلق تھا اور بہت ہی جذباتی قسم کا لگاؤ تھا، سن 8 ہجری میں موتا کے میدان میں اپنے اللہ سے جا ملے جب ان کی عمر 43 سال تھی۔ ادھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تعزیت کے غرض سے زید کے گھر پہنچے، ان کے اہل خانہ کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی، اور پھر جب اٹھ کر وہاں سے واپس روانہ ہونے لگے تو کیفیت یہ ہوئی کہ زید کی کمسن بیٹی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں سے لپٹ رہی تھی، جو خوب بلک بلک کر روتی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی زارو قطار آنسو بہنے لگے، اور یوں زید رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرتے کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی گریہ تاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔